Мае акадэміі. Працяг успамінаў акадэміка Александра Вайтовіча. Кастрычніка 2001 года прэзідэнцкая прэсавая служба паведаміла, што кіраўнік краіны зрабіў шэраг кадравых прызначэнняў і што ў прыватнасці быў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Міхаіл Мяснікович, пастаўлены на чале акадэміі навук. Нагадаю, мяне ў 97 годзе абіралі на гэтую пасаду патаемным галасаваннем з 4 кандыдатур. А тут прагучала так, нібыта атрымаў крэсла чарговы вертыкальшчык. Зрэшты, фактычна так і атрымалася, бо ўлады скасавалі найважнейшы прынцып акадэмічнай дэмакратыі. Ва ўсім свеце ў такіх установах навукоўцы самі выбіраюць лідара. На гэтую прэрагатыву не рабіў замаху нават Сталін. Але ў Беларусі і тут пайшлі сваім шляхам. Напередадні прызначэння Мясніковіча прэзідэнт выдаў дэкрэт з гучнай назвай – аб павышэнні ролі навукі і рэфармаванні Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сутнасць жа палягала ў тым, каб ператварыць флагманскую навуковую установу ў звычайнае ведамства ў адну з галінаў вертыкалі. У прыватнасці, прэзідэнт краіны ўсталяваў для самога сябе права прызначаць кіраўніка акадэміі, а таксама зацвярджаць у складзе яе прэзідума людзей, якія ва ўстанове ўвогуле не працуюць. Менавіта на гэтай глебе адбылося маё першае сур'ёзнае сутыкненне з найвышэйшым кіраўніцтвам. Прычым адгалоскі дайшлі да шырокай грамадскасці. Між тым раней Александр Лукашэнка некалькі разоў казаў на нарадах, што трэба абмеркаваць наспелыя пытанні дзейнасці акадэміі. Думалася, гэта будзе менавіта калегіяльнае абмеркаванне, але дэкрэт зваліўся як снег на галаву. Я потым спрабаваў удакладніць, ці ўбачыў хто ў акадэміі праект. Ніхто ва ўсякім разе не прызнаўся. Між тым я добра памятаў, што раней праекты ўсіх нарматыўных актаў адносна навукі абавязкова траплялі ў акадэмію. Мы іх абмяркоўвалі на прэзідыуме, візавалі, асобна занатоўвалі за ўвагі. Гэтым разам у акадэміі ніхто нічога не ведаў і не бачыў. Мяне ж за некалькі дзён да прызначэння Мясніковіча запрасіў на гутарку тагачасны кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Урал Латыпаў. Кажа, прэзідэнт краіны прыняў рашэнне змяніць сістэму кіравання Нацыянальнай акадэміі навук. Зараз яе прэзідэнт і прэзідыум будуць прызначацца. У гэтым кантэксце прагучала і прозвішча Мясніковіча. Латыпаў без эківокаў сказаў, што мне належыць выступіць на сходзе ў акадэміі, падтрымаць гэтую кандыдатуру, калі я хачу застацца ў Савеце Рэспублікі. Я быў шакіраваны і самой новай сістэмай, і тым, што мяне прымушаюць ухваліць гэтую справу. Адказаў таксама без дыпламатыі. Катэгарычна не магу на гэта згадзіцца. Ды і само рашэнне лічу неправільным. І калі да мяне журналісты прыбягуць па каментарый, то скажу, як думаю. Адзінае, што магу паабяцаць, дык гэта ўвогуле не прыходзіць на сход. Латыпаў, відаць, не чакаў такога павароту размовы. Здавалася, абрадаваўся нават гэтаму майму абяцанню. Добра, кажа, тады лепей не прыходзьце. Адзначу, што на чале акадэміі мне пашэнцыла прабыць менавіта ў рангу прэзідэнта. Потым, як вядома, былі ўведзены правілы, паводле якіх называцца прэзідэнтам можа толькі адзін чалавек у краіне. Так што цяпер акадэмію ўзначальвае старшыня прэзідіума. Некаторыя жартуюць у акадэміі, добра, што не праўлення. Даваць лідару вядучай навуковай установы такі шэры бюракратычны тытул азначае, на мой погляд, таксама прыніжаць яго ролю. Акадэмія навук – гэта вялікая канцэнтрацыя інтэлекту. Той, хто становіцца на чале такой магутнай установы, атрымлівае ўнікальныя магчымасці. Не выпадкова ва ўсе часы ва ўсіх краінах гэтая пасада лічылася вельмі ганаровай. Але важна, каб канкрэтная персона адпавядала маштабу ды спецыфіцы свайго амплуа. маючы шырокі навуковы кругагляд і аналітычны падыход, кіраўнік акадэміі можа асэнсоўваць у комплексе або гульняць дасягненні розных навук і на гэтым грунце генераваць вельмі моцныя ідэі. Аднак у нашай краіне своеасаблівая кадравая палітыка. Вось і кіраваць акадэміяй прыйшоў чалавек з іншай сферы, не прафесіянал у навуцы. Пасля размовы з Латыпавым я паспрабаваў звязацца з Лукашэнкам. Была надзея пераканаць, што не варта падыходзіць да акадэміі навук з такімі вось жорсткімі адміністрацыйнымі меркамі. У маім кабінеце стаялі два прамыя тэлефоны. Адзін для хуткай сувязі з прэм'ер-міністрам, другі, каб без пасярэднікаў звязацца пры пільнай патрэбе з кіраўніком краіны. Тэхнічна дастаткова было толькі зняць трубку, і на тым канцы провода ў адпаведным кабінеце гучаў сігнал. Такім чынам я неаднойчы размаўляў з прэм'ерамі. А вось з Александрам Лукашэнкам датуль ніводнага разу не шанцавала звязацца. Ніхто не адказаў і на гэты раз. Тэлефаную ў прыёмную. Далікатная сакратарка паведамляе, няма прэзідэнта, паехаў да сябе ў Дразды. Што ж, тады праз апарат урадавай сувязі набіраю рэзідэнцыю Дразды. Адказвае дзяжурны афіцэр аховы. Тлумачу, што ёсць патрэба тэрмінова пагутарыць. А яго, кажа афіцэр, тут няма, паехаў у хакей гуляць. Міжволі гляжу на гадзіннік, пачатак 3-й гадзіны. Да канца працоўнага дня яшчэ далёка. Кажу, перадайце, што старшыня Савета Рэспублікі хацеў бы абмеркаваць адно важнае пытанне. Буду на працы прыкладна да 8-га вечара. А сам сабе думаю, ну ўжо дагэтуль прэзідэнт паспее ў хакей пагуляць і душ прыняць. Званка, аднак, так я не дачакаўся, а назаўтра з'явіўся той дэкрэт з гучнай назвай. Толькі вось саміх навукоўцаў на гэты конт ніхто і не спытаў. Як толькі з'явіўся дэкрэт, мяне атакавалі журналісты. Я даў інтэрв'ю Юлі Качубей з Інтэрфакса і Юрасю Ляшкевічу са «Звезды». У абодвух выпадках выказаў сваё адмоўнае стаўленне да прэзідэнцкіх навацый у кіраванні вядучай навуковай установай. «Інтэрфакс», які належыць агенцтву, даў змест інтэрв'ю вельмі хутка, а Юрас Ляшкевіч сказаў, што публікацыя ў газеце павінна з'явіцца на заўтра. Але не з'явілася. Стала зразумела, што матэрыял прытармазілі, верагодна, зверху. Інтэрв'ю надрукуюць толькі на 6-й дзень, пасля таго ўжо, як Александр Лукашэнка прадставіць акадэміі новага кіраўніка. Зрэшты, трэба аддаць належнае «Звездзе» за тое, што матэрыял увогуле пабачыў свет, бо там гучала даволі вострая крытыка. Па-першае, я адзначыў, што нельга прымаць нарматыўныя акты датычна развіцця акадэміі без парады з вучонымі. Па-другое, было выказанае рэзкае адмоўнае стаўленне да самога прынцыпу, калі кіраўнік акадэміі прызначаецца, не выбіраецца. Былі іншыя прынцыповыя заўвагі. Між іншым, інфармацыя «Інтэрфакса» згуляла сваю ролю. Я звязаўся з калегамі ў акадэміі і папрасіў, каб яе размножылі ды распаўсюдзілі сярод супрацоўнікаў акадэміі. Так што перад сходам у акадэміі яна ўжо хадзіла ва ўсю па руках. Увогуле трэба сказаць, што Лукашэнка адчуваў сябе на тым сходзе не надта ўтульна. І нават мусіў прызнаць, што рэакцыя на яго навацыі ў гэтай аўдыторыі неадназначная. Можа, 50 на 50. Сапраўды, большасць навукоўцаў выказалася прынцыпова. Адзін з іх запярэчыў, маўляў, расклад не 50 на 50, а 5 супраць 95. Іначай кажучы, амаль што ўся акадэмічная супольнасць прымае навацыі ў штыкі. Зрэшты, перайначыць сітуацыю гэтыя выступленні ўжо не маглі. Сам жа афіцыйны лідар, даводзячы сваё, фактычна палемізаваў з тэзісамі майго інтэрв'ю, распаўсюджанага праз ксеракопіі. Потым, дарэчы, калегі да мяне падходзілі і жартавалі. «Бачыце, у вас сапраўдная дыскусія атрымалася, хай сабе і завочная». Я сёння ўпэўнены, што меў рацыю ў гэтай дыскусіі. За апошнія гады сітуацыя ў айчыннай навуцы, на мой погляд, толькі пагоршылася. Зніжаецца навукаёмістасць валавога ўнутранага прадукту. Іначай кажучы, дзяржава зразае выдаткі на фінансаванне навукі. З высокіх трыбун гучыць, што навукоўцы павінны самі зарабляць грошы. Прабачце, але ж хіба практычную аддачу навукі павышаюць так, як гэта робіцца ў нас, калі ў нагрузку інстытутам даюць самыя занядбаныя калгасы? Дэкрэт пра так званае рэфармаванне нацыянальнай акадэміі і падзеі вакол яго сталі адметнай вехай. Я фактычна перайшоў рубікон. Хутка адчуў, што пачынаецца ціск, каб прымусіць сысці з пасады. У прыватнасці трое сенатараў, два з якіх генералы, накіравалі мне ліст. Ён выглядаў амаль што непрыхаваным ультыматумам, або, маўляў, ты возьмешся за розум і станеш цалкам падтрымліваць генеральную лінію, або наракай на сябе. Менавіта тады, дарэчы, мне прысніўся адзін сон. І хоць чалавек я далёкі ад містыкі, той сон зрабіў моцнае ўражанне. Але пра гэта я раскажу пазней.